بیا بیا ساسی مانکن حسن مخته پیمان صفر بیسو یک صفر بیسو یک آها بیا از کنار دلم نرو نرو بیا بمون پیشم من پاکه پاکه عشقتم بری من آلوده میشم تو قابه عکس هم عکس تو بوده میخوام بردارمش قلب منو میخواستی از من خودم ندادمش لیاقتشو نداری که با من باشی تو بدون یه روز میذارمت میرم ازم نمیبینی نشون اگه میخوای منو ببینی بیا اینجا دیدنم آره این که تو دیدی شکسته شده خود منم چیکار کنم بدون تو نمیگذره ثانیه ها رسم کجا بود که منو اینجوری تو کنی رها قلب منه که تو دستات پاره و پرپر شده حال بده دلم وقتی رفتی بدتر شده از کنار دلم نرو نرو پاکه عشقتم بری من آلوده میشه دیگه خسته شدم من از دست تو هم رفتنی شدی مثل تک برگه افتاده از یه درخت خشک و پیر منم تو زندونه قلب تو اسیر شدم وقتشه که من آزاد بشم مثل یه شهر ویرون آباد بشم دیگه اسم تو پاک کنم از ذهنم من مرده عشقتم ولی زندم منو با خود تو نبر بذار اینجا دیوونه شم دیگه من تو رو نمیخوام برو از جلوی چشم نامردی نکردم به تو که آخر نامردایی این روز گذشت امروزم رفت ولی بدون از فردایی قلب منه که تو دستات پاره و بربر شده حال بد دلم وقتی رفتی بدتر شده از کنار دلم نرو نرو بیا بمون پیشم من پاکه پاکه عشقتم بری من آلوده میشم چرا تنم گذاشت توی این شبای سر تو هم از چشمم افتادی مثل برگای زر دیگه داره خاموش میشه این عشق روشن دیروز منو میبینی تو آتیشو میگی بمونو بسو بس نامردی خسته شدم همه نامردن هرکی که هست دارم داخلی پس نامردی تو جونشه هرزگی تو چشاش نیست تو خونشه چی کار کردم که ساله یا ساده شدی از من جدا من که میپرستیدم تو رو همیشه قبل خدا چی کار کردم بگو چی کار کردم که دوستم نداری نمیدونم چرا اسیر دلم شد فراری قلب منه که تو دستات پاره و پرپر شده حال بد دلم وقتی رفتی بدتر شده از کنار دلم نرو نرو بیا بمون پیشم من پاکه پاکه عشقتم بری من آلوده میشم Shut up.